comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Benvinguts, molt bon dia a tots. Comença, arranca València Abierta, edició de dilluns, 12 de gener, ho tenim tot preparat. En la setmana després del malson de París, ahir la estampa de vora 3 milions, més de 3 milions de persones manifestant-se a França, especialment a París, va commoure a tot el món. Però avui toca posar-se a treballar contra el terrorisme, contra la por. I en aquest aspecte, i mirant de prop, 16 persones han sigut detingudes este matí a Espanya per col·laborar amb ETA. Són 12 advocats i 4 tresorers de l'entorn de la banda. Això és el que toca, tenir com a ferramenta la millor de les armes. La justícia arranca València Abierta. Hola, compi Arantxa Ferrer. Hola, Sílvia, què tal? Com bon estàs? Dia, molt bé. Bueno, en piles carregades després d'un cap de setmana en el que no ens podem queixar, hem tingut bon horatge, hem pogut disfrutar a l'aire lliure, els que no han tingut a les xiquetes maletes com una servidora, i hem pogut fer plans i disfrutar. Has tingut cap de setmana fallero també? Sí. Sí, sí, familiar, fallero, circense. Sí, sí, he tingut un poc de tot. Ahir feia una calor, estiguem en el passeig marítim, feia una calor impressionant. És cert, de fet, ahir feia més fred en casa que sí, fora de casa. Per cert, parlant de falles, avui tindrem tema fallero per a encetar el programa, perquè en tots els diaris hem llegit avui una notícia que ens ha sorprès, perquè pareix que el món del monument faller és, pues, no canvia molt, no? Està sempre, pues, com molt estipulat, però hi ha una notícia que ens ve des de la Universitat Politècnica de València, i és que han trobat un material nou per a elaborar falles. Per què? Bueno, pues que el material en què normalment s'elaboren els monuments, pues a l'hora de cremar-se provoca certs gasos que contaminen l'ambient i tal i qual. Bueno, pues buscant unes falles més sostenibles a la llarga, els que saben, els científics, han elaborat un material que està fet, atenció, de palla d'arròs i de serrín. Per tant, és un material que quan es crema no provoca cap gas contaminant, i a més es pot moldejar molt bé, pintar molt bé, té un acabat pues, molt paregut al dels monuments d'ara, i volem saber com ha nascut este material i si és el futur per on passen els monuments fallers. Parlarem amb un dels científics que ha elaborat este material, que el diguem material perquè encara no té nom, acaba de descobrir-se. També tenim més temes, parlarem de cuina de la teua terra, del teu entorn, del teu poble, del teu barri, del Cabanyal, en definitiva. Arantxa, plats, bueno, jo estic de veres enamorada d'este llibre del que anem a parlar avui, La cuina del Cabanyal i dels pobles mariners de la ciutat de València, perquè, en definitiva, és la cuina, com diuen els seus autors, dels pobres, que tenien que apanyar-se-les i aplicar l'ingeni per a fer plats saborosos en els pocs productes que tenien. I, en definitiva, parlarem de salaures, parlarem d'arrossos meravellosos. Hi ha un arròs al forn fet en Abadejo. Ah, oh, cosa més. Has dit la paraula clau, Sílvia, arròs al forn. Ah, arròs al forn, però d'Abaejo, d'Abaejo i cigrons. Després el putxero, el tradicional putxero, que en definitiva és una olla de carn, com diuen molts. També la titaina. La titaina, els que hem tingut la sort de tindre iaies que cuinaven bé, en casa de ma iaia se feia la titaina, després se feien els pepitos. Que bons de Pasqua, per Setmana Santa. Clar, en Setmana Santa se feia coca de titaina, l'arròs en bledes. Bueno, tota la cuina valenciana té també la seua entitat pròpia al Cabanyal, que en definitiva va ser un barri de persones que es dedicaven a la mar, que tenien molt bon producte, que s'abastien del producte de la mar i del producte de l'horta que estava propet. I avui parlarem d'eixa cuina en un document que s'ha convertit en llibre, que serà un document ja per a d'alguna manera consolidar eixa cuina i que no es perga, perquè de moment no es perd per la tradició oral. Les iaies ensenyen a les mares i les mares a les filles a fer receptes. A tu t'ensenyen en casa? Ai, bueno, sí, clar, jo pregunte. De fet, hi ha vegades que me posa a la cuina i agafa el telèfon per a cridar a ma mare o a ma sogra i preguntar-li, ¿esto com se feia? Que no me'n recorde. La tita Ineta, per exemple, està boníssima, a mi m'encanta, però no li acabe jo d'agarrar el punt, però ho intente, això sí, ho intente. I també posarem en valor la importància que té el mercat del Cabanyal en esta cuina, en entitat pròpia. Per suposat que sí, estarem amb Felip Benz i Marisa Villalba, que són els autors d'este llibre, La cuina del Cabanyal. Parlarem de futbol, com sempre, amb el nostre company, amb Vicente Bau, i amb companys de Superdeporte i de Levante, el Mercantil Valenciano. I farem una ullada als Globus d'Or, que suposa, Arantxa, tu com jo, el que primer que has fet abans de veure els premis ha sigut veure els vestits de la Catifa Roja, que impressionants, impressionants. Hi ha persones, éssers humans, per als que no passen els anys, és a dir, Jennifer Aniston, Heidi Klum, per exemple, Cindy Crawford, també, les tenim ahí en la fotogaleria dels Globus d'Or d'anit, bueno, que han acabat fa unes hores, perquè realment han acabat quan nosaltres ens estàvem alçant, i estan espectaculars. Estic veient les fotos en la galeria que pensa sempre Levante, el Mercantil Valenciano, m'encanta, sempre anem primer, lo primer, a veure les fotos de la Catifa Roja, i des de luego n'hi ha uns tratges impressionants, i clar, és que les models són, bueno... Sí, sí, m'has confessat la teua predilecció per Jennifer López, no és... Clar, m'has preguntat, t'agrades o? I he dit, és que Jennifer López m'encanta, m'agradaria ser igual que ella. Ai, no coincidim, però coincidim en el fet de que estava espectacular, sí. I la part de premis, la part analítica de que qui ara en la recta pels Oscars té més possibilitats, l'analitzarem amb el nostre sabut de cine, que és Manolo Zarapico. Bueno, cal dir que Boyhood i Birdman es van consolidar com dos apostes pues, fortes per als pròxims Oscars, però ho analitzarem, ho hem dit, amb Manolo Zarapico, que tindrà també la seua quiniela feta per a la cita dels Oscars, que serà en febrer. Amb tot això i més, arranca un dia més, són les 12:38, València Abierta. 97.7, la ràdio que escucha la gente, es una ràdio diferente, es la 97.7. Consiga con Levante, el Mercantil Valenciano, una manta eléctrica para protegerse del frío este invierno. Con agradable tejido Soft Flens, suave y transpirable, con sistema de seguridad de apagado en 3 horas, lavable y reversible. Ideal para el dormitorio o para ver la tele sentado en el sofá. Por solo 29,95 al comprar Levante, el Mercantil Valenciano. El domingo 18 de enero, la cartilla. De dilluns a divendres i de 11:30 a 1 de la matinada, el protagonista. El tenim a Esports 97 nit. Álvaro Negredo, bona nit, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a València. Muchísimas gracias. La notícia. Crec que tenim ja Carlos Fox. A veure si podem ja confirmar la notícia. Carlos. Sí, sí, ja està. Ja és. Ja podem dir ya que es, Álvaro Negredo, 12:04 jugarà al València. Ja és, ja és. I la millor tertúlia. El comitè ha tirat per ahí, però estan allí els 8 partits de Simeone. I lo que dic és que... Jo crec que és un problema de falta de criteri, eh? O sigui... Crec que el problema és que els aficionats no sabem realment per què sanciona, per què s'actua d'ofici, per què no s'actua d'ofici. En teoria, Paco... De dilluns a divendres i des de les 11:30 fins a la 1 de la matinada en la 97.7 Ràdio, Manolo Montal i tot el seu equip te porten el programa que estaves esperant. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Ninots de serrín i palla d'arròs. És el que hem llegit avui a la premsa, Levant, el Mercantil Valenciano, i hem volgut saber un poquet més. Per què? Perquè, a veure, en la nit de Sant Josep es cremen a València, a veure, 760 monuments. Què passa? Que el poliestirè, que és el material més utilitzat per els artistes fallers, el cert és que a l'incinerar-se emetís vapors tòxics. I, bueno, porta una sèrie de treballs per a modelar, pintar, que són prou difícils, no? El cas és que des de la Universitat Politècnica de València diuen haver descobert un nou material que podria ser el futur dels monuments fallers. Si volem conèixer un poquet més sobre este material amb un dels seus inventors, podríem dir, Miguel Sánchez, que és professor del Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadores de la Universitat Politècnica de València. Miguel, bon dia. Bon dia. Bueno, ante todo, no sabemos cómo llamar a este material. ¿Tiene nombre ya? No le hemos dado de momento nombre. De momento podemos decir que es ese material hecho de serrín y paja de arroz. Sí, sí, es básicamente es un material, es una pasta, ¿sí?, que se lo solidifica y que al final, pues claro, adopta la forma que le hemos dado mediante este proceso de impresión 3D. Bueno, ¿cómo nace este proyecto, la idea de hacer un material nuevo? Pues básicamente de intentar aportar desde la universidad pues soluciones innovadoras a la industria local. Uh-huh. ¿Es una, digamos, una visión más sostenible del futuro de las fallas? Sí, hombre, cuando pensamos en realizar algo nuevo, pues claro, intentamos hacerlo mejor y si puede ser incluso más barato. Bueno, ¿de qué está hecho, aparte de esta paja de arroz y de serrín? ¿Qué materiales componen? Pues de agua, componen? De agua. Básicamente hay agua y luego pues un pequeño componente químico que va a mantener unidos estos elementos, pero que son una pequeña proporción y además son materiales económicos y que además van a tener una combustión, digamos, inocente o sin problemas. ¿Y qué ventajas tendría, hablando desde la perspectiva de las fallas, apostar por este material? Bueno, nosotros creemos que puede acelerar el proceso, que puede simplificarlo y que en última instancia en realidad no tiene por qué notarse desde fuera, desde el exterior, es decir, que los monumentos no se verían afectados en el resultado final. Creemos que puede ser más rápido y más económico. Habláis de que cambiaría un poquito la técnica de modelado, porque sería de sustractiva a adictiva. Vamos a explicar esto a nuestros oyentes. Bueno, pero esto se refiere más que al modelado, a la fabricación, es decir, las fallas hoy en día se están diseñando en una parte importante utilizando técnicas digitales de primera mano, uh-huh, y otras muchas se realizan pues mediante un modelado pues en arcilla, por ejemplo, pero que inmediatamente después esa maqueta se convierte también en un modelo digital. Entonces, lo que es la creación de los monumentos, del diseño, perdón, sería lo mismo. Lo que hemos modificado nosotros es que nuestro proceso de impresión 3D es un proceso, como mencionas, aditivo, es decir, que consiste en añadir material, uh-huh, en el espacio vacío para ir creando el objeto un poco de la nada, ¿no? Igual que construimos una casa de abajo hacia arriba, pues de la misma manera vamos añadiendo material para ir configurando la figura que queremos. Mientras que el proceso de escultura que se ha aplicado, por ejemplo, con el poliestireno, pues es parecido al que utiliza un escultor pues en un bloque de piedra, ¿no?, donde va eliminando pues trozos de piedra para que quede revelado el objeto, ¿no?, que hay dentro. ¿Cómo se seca este material? Con calor. En nuestro caso el secado es mediante calor. Y a la hora de pintarse, ¿es exactamente igual el acabado, la pulcritud del material del poliestireno? Sí, bueno, en realidad el poliestireno normalmente antes del pintado se le da una capa de acabados, varias de hecho, normalmente 4 o 5 capas de gotelé que se va lijando para dejar una superficie muy fina, uh-huh, y esto mismo se puede aplicar no solo sobre el poliestireno sino también sobre este nuevo material. Y en cuanto a las ventajas económicas, porque el serrín es fácil de conseguir, pero la paja de arroz no sé yo. Bueno, realmente nosotros no hemos hecho un escandallo, digamos, a gran escala de cómo puede resultar de económico. Entonces, no te puedo dar ahora una cifra. Lo que sí que sabemos es que, bueno, podemos conseguir serrín a coste cero en algunas carpinterías, pero lógicamente a gran escala, pues esto podría ya no ser así. Claro. Bueno, y algo importante para el mundo fallero, ¿Cómo quema? ¿Lo habéis comprobado, este material? Sí, eso sí que es una comprobación que hemos hecho y, bueno, pues quema de una manera pues más parecida un poco entre el cartón y la madera. No produce tan gran llama como la madera, uh-huh, porque el material es algo más compacto, pero, bueno, pues estaría un poco a mitad camino entre el cartón y la madera. Pero bueno, en definitiva, al quemarse no se generan tantos vapores tóxicos como... Los humos no son tan negros, ¿no? ¿Vale? Pero de todas formas, yo creo que nosotros lo único que hemos intentado es que la combustión sea menos perjudicial que los sistemas que proponemos, resolver o mejorar, ¿no? Uh-huh. ¿Habéis tenido contacto ya con talleres falleros? ¿Os han dado su opinión, sus inquietudes? Sí, de hecho, realmente la idea surge precisamente pues después de observar un poco qué es lo que se viene a... que es lo que se viene haciendo y de aprender de hecho cómo era un poco el proceso de la falla, porque pues, la verdad es que hasta que abordamos este proyecto desconocíamos, por ejemplo, cómo se hacía un ninot. Uh-huh, uh-huh. Bueno, pues ya nos contaréis por dónde pasa el futuro de este material y sobre todo cuando tenga nombre, pues nos lo decís y así ya le ponemos el nombre y apellido. Gracias. Sí, Miguel. Un placer. Un placer. Igualmente, un abrazo fuerte. Buenos días, hasta luego. En Copiel ya estamos de rebajas. Copiel, rebajas para ella y para él. Descuentos de hasta el 50%. Las mejores rebajas en prendas de piel y zapatos. Copiel, en Valencia, Ramón y Cajal 37 y en Yombay, Fábrica y Ventas, porque Copiel es tu segunda piel. Lleida, donde la nieve es Pirineo, naturaleza, esquí, el sentir es gastronomía, el arte es tradición, románico, pueblos con encanto, donde la nieve es termalismo, trekking, raquetas, BTT, rutas en familia. Ara Lleida, donde la nieve es más que nieve. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Hasta mañana! ¿Cómo? ¿Dónde vas? ¡Si acaba de empezar la fiesta! A mi casa a dormir, que tengo muchas ganas de estrenar mi nuevo colchón viscoelástico de Dormitienda. ¿Colchón nuevo? ¡Pero y la cuesta de enero! ¿Qué dices? En Dormitienda ya están de rebajas, con colchones al 60%, todos sus divanes al 50% y almohadas con descuentos irresistibles. Y además, si quieres, empiezas a pagar dentro de 3 meses y te lo financian. ¿Ya están de rebajas? Pues me voy contigo corriendo. Y mañana mismo estreno colchón con Dormitienda. Valencia Abierta, cerca de ti. Seguimos aquí en Valencia Abierta, son las 12:48. Y antes de entrar de lleno con noticias curiosas que hemos visto hoy en la prensa, vamos a hacernos eco de algo importante. Sabéis que tenemos vocación de servicio y que tenemos de alguna manera el compromiso de haceros llegar también las informaciones que son importantes para todos. Y nos llega un aviso desde el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana que alerta de que el stock se encuentra bajo mínimos y hace un llamamiento urgente para que la gente done sangre. Y es que cada día se necesitan unas 700 unidades de suero y en estos momentos las reservas solo dan para 3 días más, cuando lo óptimo sería que dieran por lo menos para 7 días, con lo cual se puede decir que en cuanto a stock de sangre se encuentran bajo mínimos. Ya sabéis que podéis consultar los puntos de donación de sangre a través de la web del Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana. Si no podéis desplazaros, seguros que ellos tienen alguna unidad cerca, en algún ambulatorio cercano, o si no, puedes acudir directamente al Centro de Transfusión de Valencia, que se encuentra en la avenida del Cid. Pero de veras, nos hacen ese llamamiento y tenemos que responder como podamos, porque sabes que tu suero podría ayudar no solo a un paciente, ¿no? De tu sangre se extrae suero, plaquetas y muchos más componentes que pueden ayudar a salvar la vida de varios pacientes, así que anímate y acércate a donar sangre. Bueno, ahora sí, nos vamos a meter de lleno en esas noticias curiosas que, Arancha, hoy hemos visto unas cuantas a través de las páginas web. Y una de ellas nos ha llamado la atención. Estas cosas siempre vienen de América. Ay. El tema de las propinas es algo que, por cierto, yo voy a contar una curiosidad. Yo, a ver, en este país lo cierto es que no tenemos una cultura de propinas como tienen en Estados Unidos. Y la primera vez que yo puse un pie allí en un restaurante, había una chica majísima al lado de donde te lavas las manos, ¿no? En el baño, en el restaurante. Y una vez acabé de lavarme las manos, esta chica me ofreció una toalla. Y yo dije, oh, qué maravilla, qué servicio tienen aquí. La pobre chica estaba allí para esperar las propinas que todo el mundo debía darle, pero yo no caí en la cuenta. Y al rato, pues hablando con uno de los personas que estaba allí en el restaurante, me comentó por qué estaba esta chica en el baño, pues me acerqué y le dije, perdona, mira, no sabía, en mi país no hay esta cultura de propina, yo vengo a darte porque tú amablemente me has cedido esta toalla para que me sacara las manos. Pero es que hay un hombre anónimo y millonario en Estados Unidos que no deja de repartir propinas en los restaurantes donde come, cena, o donde se toma el almuerzo, o la picaeta, lo que sea. Lo cierto es que son propinas estratosféricas, porque por lo menos lo que publica a través de su cuenta de Instagram. Él hace una fotografía de los tickets, de los tips, que se llaman allí, y pone exactamente lo que le ha costado esa consumición y la propina que deja. Bueno, tú sabes más o menos por dónde rondan las propinas. De cuatro cifras. De cuatro cifras, sí. Hombre, ya de por sí, lo que se gasta él, su ticket ya nos deja totalmente patidifusos. Sí, pero... Dice la noticia que no va a restaurantes excesivamente caros o excesivamente lujosos. No, pero bueno, si su, por ejemplo, consumición ronda los $1,000, él paga 5,000. Es decir, $4,000 quedan libres totalmente a disposición del afortunado camarero. Si tiene a bien compartirlo con sus compañeros, pues mejor. Pero es que hay algunos tickets de $2,000, por ejemplo, de $2,000, perdón, en los que ha llegado a dejar $7,000 de propina. Y si queréis saber más, podéis entrar en su cuenta de Instagram, que se llama Tips for Jesus, en el que en esta cuenta publica las fotografías de todos los tickets. Madre mía, qué bienaventurados aquellos camareros que se crucen en la vida de este hombre anónimo, del que solo se sabe que tiene mucho dinero para gastar. Afortunado él. Bueno, y moraleja para todos los camareros, gente que te encuentras, y que hay que atender siempre con una sonrisa, que no cuesta nada. Y luego te puedes encontrar con señores como este. Absolutamente, absolutely. Y no sé qué fem parlant en castellà, quan tu i jo parlem en valencià, sí, sí. Anem a canviar el chip. Això és. Això de que lo de ser cambrer és el primer job que te encontres en la teua vida, el primer treball, i que això te dona pa guanyar quatre quartos, això ja ho està desmitificant, este Tips for Jesus, perquè en dos dies de treball te pots traure lo que Arantxa i jo en tot l'any, si te trobes a este home. Bueno, anem a parlar de l'èxit de vendes que està tenint un producte que jo vaig conèixer gràcies al nostre company Vicente Alventosa. Ara te contaré per què. Sí. El palo, ¿no? Efectivamente. Dir. Sí, sí, mira, yo no había donat, me vas donar compte quan torní a treballar el dia següent de Reis, i vaig obrir les xarxes socials, el Facebook i tal, que al 90% dels meus amics de Facebook, els ells li havien portat un palo. Un palo? Sí, d'estos que poses el mòbil damunt i sí, te fas selfies, vamos, la moda, l'autofoto de tota la vida. I clar, a tant ha arribat la furor per aquests bastons de fer selfies que s'han agotat en els establiments de la Comunitat Valenciana. No queden palos. No. Ja se'ls han emportat tot. Per cert, lo del palo és que és la gràcia que fa el nostre company Vicente Alventosa en su lo que haga falta, perquè a ell li han portat els Reis un palo de selfies. Bueno, realment és un bastó de selfies. Sí, és cert, jo en les xarxes socials també tinc a les amigues fent-se fotos des de tots els àngols. Tu te l'has demanat, Arantxa? No, a mi m'han dut una càmera de fotos molt xula. A part del mòbil, jo continuo en la càmera de fotos tradicional, però esta se li pega la volta a la pantalla per a que tu te veges mentre t'estàs fent l'autorretrat. Clar, però això t'obliga a fer-te la foto amb... De prop. Clar, sí. Molt de prop. Si no tens la brasa molt llarga, clar, entonces este palo suposa que te dona ahí un àngul pues, molt més afavoridor. Clar, i si estàs en un lloc com, no sé, el Vaticà que t'has raere, o les piràmides de Egipte, si estàs de viatge i tal, pues és tot. És tu i és el... Sí, són selfies molt més professionals, però jo és que no soc molt de fer-me selfies. Tu? Sí? A mi m'agrada més que me facin la foto. Jo sé de foto normaleta. Clar, de, please, can you take me a foto? I ja està. I ja està. I ja està. I que s'emporte la càmera uns 4 metres, per lo menos, i te fas una foto en, no sé, en qualitat, en àngul, però és que jo me queda molt més tranquil·la de que no soc molt de fer-me selfies, perquè s'ha fet un estudi. Un estudi de personality and individually differences, que és una empresa, val? I s'ha dedicat els últims mesos a fer enquestes a 800 homes, només homes, Aquest estudi està només fet a homes entre 18 i 40 anys, que se fan selfies i han apuntat, han descobert que darrere dels homes que es fan molts selfies poden haver psicòpates. Com t'has quedat? Com que psicòpates? Sí, perquè estos sujetos, com diu l'estudi, tenen un rasgo de personalitat antisocial amb psicopaties i, sobretot, tenen molta egolatria. I hi ha que anar en compte, sobretot, amb tots esos que, a més de fer-se selfies, els publiquen a través de les xarxes socials, perquè això augmentaria el seu grau de psicopatia. Tendeixen a ser molt narcisistes i poden desenvolupar al llarg dels anys alguna psicopatia. Però bueno, no sé jo, perquè avui en dia jo crec que el 80% de la gent jove arrasen això dels selfies. No crec que tinguem un 80% de psicòpates el dia de demà. No sé, jo no sé. És que estàs tan acostumat ja a, sobretot la gent més jove, de la típica foto de que es fan els xics ahí en el quarto de bany per dir que guapo soc i que tipo tinc, no sé. I no sé per què s'exclou a les dones, no? Segur que nosaltres sí que tenim permís per a fer-nos fotos i després posar-les. Lo de la egolatria en les dones, pues no està, es no està tan mal vist. El cas és que este estudi es suma un altre que es va fer fa uns mesos, en el que es deia que hi ha una relació directa entre les persones que es prenen molts selfies i la falta de sexe que tenen. D'aquest mode, jo me vaig a afirmar, reafirmar en la meva convicció de que no sóc molt de selfies i no vaig a ser mai. Bueno, anem a fer una pausa musical, anem a arribar al, a pitos, com diu el nostre company Ximo Rovira, anem a arribar al temps de la informació a la una sentint una cançó de Roxette. Per què? Perquè avui és l'aniversari d'un dels seus components i fundadors, de Peter, que junt a Mary Fredriksson va crear en 1985 el grup suec més important de tota la història. I per cert, estem d'enhorabona perquè han anunciat que en este 2015, i després de que Mary vaig a superar una greu dolència, van a tornar de gira per Europa i passaran per ací, per Espanya. Sentim a Roxette i arribem al temps de la informació. But that love falls apart, your little piece of heaven turns to dust. Listen to your heart. Servicios informativos. Una en punt de la vesprada, temps per a la informació que, com sempre, arriba de la mà de César Molins. Bona vesprada. Hola, Silvia, què tal? Bona vesprada. Comencem amb lluita antiterrorista. 16 persones detingudes en l'entorn dels presos d'ETA. Sí, segons fonts de la investigació, 12 dels arrestats són advocats habituals de la banda terrorista. Els altres 4 són membres de Sostengu, és la tesoreria de l'organització Herrera de suport als presos. La Guàrdia Civil els acusa d'un possible frau, blanqueig de capitals i delictes contra l'hisenda pública. En aquest sentit, i segons el Ministeri de l'Interior, els advocats ocultaren a hisenda 1,3 milions d'euros. L'operació de la Benemèrita ha començat a primera hora d'este matí. Els arrestos no s'han dut a terme en Guipúscoa, Vizcaya, Navarra i Madrid. Carlos Floriano Filarmen serà el cap de campanya del PP per a les eleccions autonòmiques i municipals del pròxim 24 de maig. Sí, ho han anunciat este matí durant la reunió del Comitè Executiu Nacional que ha presidit el president del govern, Mariano Rajoy. Floriano ja es va encarregar de coordinar la campanya de les eleccions europees celebrades en maig de l'any passat. Com també va ocorrer entonces, aleshores, pues, tornarà a estar acompanyat en esta ocasió per Juan Carlos Vera, que és coordinador d'organització del PP. Ho comentàvem fa uns minuts i tenim que recalcar-ho. El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana alerta de que les seues reserves estan baix mínims. Sí, segons l'entitat, només hi ha sang per a 3 dies en tota la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, el Centre de Transfusions fa una crida urgent a la solidaritat per a que els valencians s'apropin a donar sang, que el director del centre, Roberto Roig, ha destacat aquest mateix matí en roda de premsa que ha donat que cada dia es necessiten 700 unitats així a la comunitat per tal de fer front als casos que hi ha. La Comunitat Valenciana lidera la compravenda de vivendes per cada 100.000 habitants durant el mes de novembre. Són dades publicades este matí per l'Institut Nacional d'Estadística. Diu que es van realitzar un total de 91 operacions. En canvi, en termes absoluts, la nostra autonomia fou la tercera amb major nombre d'operacions, vora a 3.600. La major part d'elles corresponen a vivenda de segona mà, 2.600. Mentre al conjunt nacional, la compravenda de vivendes ha augmentat un 14% en novembre respecte al mateix mes de 2013. En total, més de 25.000 operacions degut al fort increment de les transaccions sobre vivendes de segona mà. És el tercer creixement consecutiu després de setembre i octubre. Com cada dilluns fem balanç de tràfic del cap de setmana, 8 persones han perdut la vida en els 8 accidents mortals ocorreguts entre les 3 de la vesprada de divendres i les 12 de nit. I segons la EGT, entre els morts hi ha un motorista, també un ciclista, a més 3 ferits en aquests accidents. La major part dels sinistres, 5 han sigut per així des de la carretera, i en el que portem de mes, de 2015, 42 persones han mort ja en accident de trànsit. Anem amb la informació de l'oratge. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, avui, de nou, lleuger descens de les temperatures màximes. Sí, només serà avui, La màxima estarà al voltant dels 16 graus a Sèlia, a València, 15 esperen a Gandia, 14 a Ontinyent i 11 a Requena. Un dia en el que predomina bàsicament el cel ras així a la província de València, ja més núvols a la província de Castelló, però el vent va seguir bufant fluix variable en intervals moderats en aquesta província de Castelló. La tònica és que es repetisca demà en quant a cel ras, no, però les temperatures pujaran. De fet, la màxima, segons la Agència Estatal de Meteorologia, la màxima prevista demà a València serà de 9 graus, així que tornen a pujar les temperatures. Caloreta. Com este cada setmana, caloreta, sí, sí, sí. I bon oratge. Sí. Gràcies per tot, César, de sentim a les dos. Adeu. Gràcies. Esports esportius en la 97.7 ràdio, així en València Abierta, la 1:05. Fa només uns minuts hem conegut la notícia del dia, la que estàvem esperant. Ampliació del contrato de Nuno hasta junio de 2018. Eso es un rato largo. Eso es un rato largo. Eso es que se apuesta fuerte por Nuno, que decía esto en rueda de prensa. Muy contento, feliz. Al mismo tiempo consciente de la responsabilidad que tenemos, como equipo técnico muy, muy felices, muy agradecidos, orgullosos y honrados por sermos entrenadores del Valencia Club de Fútbol. Es un honor, un placer y una obligación de seguir mejorando el equipo cada día más. Yo creo que ha sido algo común a todos. Los años que hemos hablado del proyecto, del trabajo, del crecimiento del equipo, una plantilla nueva, todas esas cuestiones sumando y también el deseo del club y el mío, ha sido común de tener estos años de contrato para tener la continuidad que nosotros creemos que es lo mejor para el club y al final para el equipo. Un honor y una obligación, ha dicho, seguir con el Valencia, seguir con el trabajo ya iniciado. Y gracias a los contactos de Vicente Bau, este anuncio se ha hecho antes de que empezara el programa para que nosotros pudiéramos darlos. Desde primera hora, Silvia, estamos. Valencia, hacerlo pronto para que Nuno pueda hablar pronto, para que Salva Folgado nos mande pronto el corte. Y así hemos empezado. Claro, la primera radio en emitir ese corte. Siempre nos hacen caso. No es que nos hagan caso, Silvia. Es obligación. Y honor. Salva Folgado, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estás? Bueno, has visto la rueda de prensa de Nuno. ¿Cómo se ha viscut allí a la ciutat esportiva de València este anunci, que per una altra banda ja era esperat? Sí, bueno, ho acaba de comentar Bau, esperava, o era inminent, no?, l'arribada del comunicat oficial, mitjançant el qual ja anunciava la renovació de Nuno per a les pròximes temporades. Ampliació. Bueno, la ampliación de contrato del técnico. Bueno, ya estaba ella, independientemente del que comentar respecto a que, bueno, fa poc que va a enterarse de que el volien renovar, etcétera, después de una manifestación de Salvo al respecto, cuando le iban a preguntar, bueno, yo creo que en uno de los que va a arribar sabía que así, en el momento Peter Lim adquirirá el club, bueno, pues ella la va a ser el técnico de un proyecto llarg, y es normal, vull dir, és home de confiança de Lim, és home de confiança de Jorge Méndez, que és la mà dreta de Peter Lim en assumptes esportius, i a partir d'ahí, bueno, pues tots teníem clar que no hacía nada va estar pues molt de temps, excepte que Lim o Méndez decidiren portar-lo cap altre equip, i a la fi, bueno, pues avui s'ha precipitat tot, s'ha fet l'anunci de l'ampliació del seu contracte fins les pròximes, bueno, pues 13 temporades, i a partir d'ahí, bueno, pues jo crec que estava clar que anava a produir-se aquesta informació un dia o altre, i tots tenien clar que Nuno anava a estar així per moltes temporades. De moment, 3 més. Bueno, tenim també a l'altre costat de la línia telefònica el company Andreu Alberola de Superdeporte. Hola, Andreu. Hola, ¿qué tal, Silvia, Vicente? ¿Cómo esteu? Molt bé. Creo que ha habido un gran despliegue de prensa ibérica esta mañana por... ¿Eh? No. Perdón, ¿hasta cuántos había, señor Alberola? ¿Hasta cuántos éramos aquí? De prensa ibérica. Pau Fuster, Amparo Barbeta, Salva Folgado, un servidor y el fotógrafo de Superdeporte. O sea, que como se escape algo, están liquidados. ¿Qué se les va a escapar? Bueno, Andreu, ¿cómo has viscut tú esta noticia, como digo, Salva, esperada? Pues esperada, ¿no?, y previsible pel que ha comentado Salva Folgado, que, bueno, pues Nuno es un hombre de la confianza de Peter Lim, de Jorge Méndez también, y yo diría que es gran parte, si no el proyecto, de Peter Lim en el Valencia Club de Fútbol. Es el técnico que tenía en mente quan van vindre. A reconocerse que Pizzi, sí que era un entrenador que no va a acabar mal la temporada, va a ser despedit, espera que vinguera un Espíritu Santo, y que veu reforzada su confianza en el Valencia, y que además tindrà més mà a l'hora de fichar futbolistes y a l'hora de confeccionar la plantilla a partir d'ara. Sí, diga. Silvia, yo es que estamos coordinados. Totalmente. Silvia tiene una pregunta para ustedes que exige compromiso, ¿vale? Que vamos, que se mojen. Si Nuno es el entrenador que necesita el Valencia para las próximas temporadas. Por orden. Aquí no se moja nadie. No, sí, yo creo que probablemente siga más a pronto para ampliar el contrato a Nuno. Dona compte que estem en portes d'una eliminatòria vital de Copa del Rei. Si demà l'Espanyol elimina al València, què passa amb Nuno quan acabes d'anunciar que el renova? Evidentment vol dir, independentment del que correga demà, el València té tota la confiança en Nuno pel que acaben de comentar. Bueno, pues el hombre de confianza del propietario, y a partir de ahí pues te iguale que ocurre además en la eliminatoria. Pero yo creo que la renovación de o la ampliación de contracte en Nuno, pero a mí es precipitado porque encara no ha demostrado bueno, que pueda ser el técnico de futuro que le done resultados o rendimiento al Valencia. Yo creo que el Valencia habría de haber esperado a que acabara la temporada, a ver si se cubriesen objetivos o no, quiere ese comportamiento en la Copa, y sobre todo si se ha conseguido el objetivo de clasificar al equipo para la Liga de Campeones, con para decidirse a renovar a Nuno. Bueno, yo creo que es más a no sé si más a precipitar, pero más a pronto para donarle yo un contrato tan llarg cuando encara pues no ha demostrat res, al igual que la mayoría de futbolistas que han, sí, que han arribat. Però al mateix temps, pues, que tots sabíem que anava a tindre un contracte ja en el València des del dia en el que va arribar. No, era l'opinió, ha quedat concreta su opinió. I el senyor Alberola se moja. Jo que estic en Salvafogado, me pareix que és una miqueta pronta encara, però bueno, hem vist com David Moyes la temporada passada firmava un contracte de 6 temporades amb el Manchester United i no acaba ni el primer any, vull dir-te. Al final és un xest de confiança per part del València, un xest més de confiança. Nuno és l'home que vol el València, que vol Peter Lim, sí, el propietari, i a partir d'ahí jo crec que no ha fet mèrits encara com per a demostrar que és l'entrenador ideal per València, però no per res, sinó perquè portem mitja temporada, no arriba. Me pareix que el temps i els resultats diran si és l'entrenador indicat o no. A mi me pareix que és precipitada. Sí, bueno, ara me toca a mi. Me está señalando Silvia con el dedo para que yo me moje. Yo simplemente tengo que decir, entiendo que es el hombre de Méndez y el hombre de Lim en el Valencia. Puedo entender que le amplíen el contrato hasta el siglo XXII, si les da la gana. A mí simplemente hasta ahora me ha dejado momentos interesantes, el inicio, algún momento brillante contra el Real Madrid y muchas dudas en muchos partidos. Por lo tanto, yo lo considero absolutamente precipitado. Pero ya no porque nos parezca razonable, al ser un hombre de la casa, que tenga un contrato más largo, es por lo que pueda o no transmitir a sus propios futbolistas. Pero como dice Superdeporte y como firma Supermontoro hoy, los números del portugués avalan esa ampliación de hoy, pero no le valen para ser cuartos, que al final es el objetivo de fin de semana. No, no es el objetivo. Ahí hay un error. Y mis compañeros paterninos, dos de los 27 que tenemos ahí, es así. Sí, el edificio está vacío. O sea, aquí estamos haciendo un programa sin ir a Paterna y ahí están todos. Venga, Paterna. Pero es que hay una realidad, nos estamos equivocando. La cuarta plaza no es Champions. Es previa a Champions, que se pasará. Pero es que el Sevilla no la pasó un año. Claro. Es decir, cuarto en la clasificación, no estás clasificado para la Champions. Creo que estáis de acuerdo, bueno, sí, es impepinable. Tenéis que estar de acuerdo porque es así. Sí, eso está claro. Si al final... si el objetivo es la Champions, si a ti te toca en agosto jugar contra el Olympique de Lyon, como le pasó a la Real Sociedad, exacto, y te ganan a la Real Sociedad, perdona, y el Sevilla se quedó hecho una Braga. ¿Y el Sevilla? Contra el equipo portugués llamado Braga, no es que esté aquí yo. Es así fue. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la cuarta plaza no es Champions, y que las tres primeras, que son hoy por hoy Atlético Madrid, Real Madrid y Barcelona, en estos momentos parecen más maduros. Equipos más maduros, aunque el Barça se desintegre, societariamente no, porque no es sociedad como club, pero parece que están más cuajados que el Valencia. O sea que no vas a cumplir. ¿Pero cuál creéis que es el reto más difícil de Nuno ahora, esta temporada, por delante? Porque al final Nuno está haciendo equipo de un montón de suma de gente nueva. Está intentando hacer... Nada. Bueno, literalmente Tito Bau me ha sacado la lengua y me ha dicho que no. ¿Vosotros qué pensáis? Yo estoy de acuerdo en Silvia. Yo también. Yo creo que el Valencia sí es quart y fa un bon paper en la Copa del Rey. Yo creo que en guanya ha cobert el seu objectiu. Perquè el pel que acaba de comentar Sílvia, perquè arriba un tècnic nou, arriba un fum de futbolistes nous i tens que adequar-los, no sé, pues a una nova filosofia, a un nou sistema, a un nou club, etcètera, i això no és fàcil, fonamentalment perquè hi ha molta gent jove, i amb la gent jove, encara que tinga molta qualitat, pues moltes voltes és més difícil. És més difícil treballar, perquè a voltes el València té un comportament com si fos un equip filial. Els equips filials, i Andreu ho sap, igual que Bau, quan juguen un partit de futbol, igual te fan un partidàs, sí, i tomben el líder de la categoria quan de repente baixen el nivell bueno, un nivell molt baix i acaben perdent el partit sent el mateix equip, sí, jugant el mateix sistema, etc. I és producte, pues, de la seva immaduresa, per dir d'alguna forma. Jo crec que a voltes el València comete errades de filial, el que li pot passar a Vigo, crec que és una errada de filial total. Jo, jo crec que el que va a correr a Vigo me parece que és més responsabilitat de l'entrenador, inclús. No, també jo crec que falla un comentari l'altre de la retransmissió, jo crec que falla en un Vigo. Sí, correcte. Yo de todas formas, a Silvia le he hecho un gesto así, cariñosísimo, pero os voy a decir por qué, porque cuando se queda al frente del deporte de Valencia Abierta, yo le hago un guión hasta a veces con preguntas. Totalmente. Y ella rapiña escondidas y me saca temas que no teníamos previstos. Y eso no me parece. No. Yo tengo que decir que es que estoy de acuerdo con usted. Está en todo su derecho de vetarme todas las preguntas y consideraciones. No. A partir de hoy hay un antes y un después. No, pero que yo estoy de acuerdo con Silvia. Este es un equipo nuevo, es un entrenador nuevo, es un proyecto nuevo. Y para hacer un buen caldo requiere que haga chup chup. Y todavía esto no ha hecho chup chup, le falta tiempo. Pero la afición tiene impaciencia, doctor Bau, y al final que esta es una temporada de transición, pues no lo mascamos bien. Pero oiga, le estoy dando la razón. Sí, tiene toda la razón, pero y ahora se me tira al revés. Tengo que hacer debate. Silvia y Vicente, es que el Valencia yo creo que no se puede tomar esta temporada como de transición. Es que ha fichado jugadores como no para hacer una transición, sino para asegurar el objetivo, claro. Incluso mirar cotas más altas de que entrar en la Champions para la fase previa, ¿eh? Valencia yo creo que tiene la mejor plantilla de las últimas temporadas. Es que está obligado a entrar en Champions. Andreu, está obligado. Si yo lo que comentaba es que tengamos en cuenta, hasta ahora el Valencia la Copa la ha tirado, no la ha disputado. No ha estado en el campo ni implicado ni el entrenador ni los futbolistas. Y estamos vivos de milagro en la Copa. Y en la Champions, el objetivo de estar en Champions, para mí, es prácticamente imposible. ¿Lo ve imposible ya a estas alturas de temporada? ¿Ser tercero? Que el veo sí, pero cuart sí que es muy factible. Pero no es Champions. Bueno, es Champions y supera la eliminatoria previa. ¿Es Champions o no es Champions? No es Champions, pero yo creo que si Chile o Valencia en Wayne, que siga tercer, teniendo en cuenta lo que tú has dicho, de Kiss, Mets, Fets, Atleti, Madrid, Barça y Real Madrid, yo creo que es el objetivo más alto para la Valencia actual, ¿eh? Ahora a ver si no queda cuart, pero a mí es un fracaso total de temporada. Bueno, la noticia de avui és l'ampliació de Nuno per tres temporades, per tres anys, un projecte llarg, un projecte que... Forrao, vamos a dejar al espíritu. Bueno, serà un treball com altres, però pues si ha llegit bé Nuno, què vols que diga? Però el cas és que demà tenim Copa, que tenim la tornada en octaus del València Espanyol, així 2-1, i allà no sé jo, com vegeu el partit? Parlem de l'alineació, dels convocats, com se perfila la cita de demà en por. Jo tinc molta por. Si no passem... Uno de los dos. Desconvocados, por favor. Salva. No, desconvocats, pues es que pràcticament Carles Gil, que ja està en... Si no arriba ja, pues està a camí d'Anglaterra per assignar contracte. Passar revisió mèdica i signar contracte amb l'Aston Villa, està esperada com diu Andreu, i a partir d'ahí, bueno, pues Zuculini, que continua sense comptar, que continua també sense eixir del club, Joao Pereira, que lo mateix, ni compta ni acaba de trobar una eixida que li acomode, i si no troba una eixida que li acomode, pues va passar-se així tota la temporada, i ja veurem en l'estiu on acaba, i bueno, pues poques descarts tècnics. Rodrigo, que jo recordo ara. Bueno, Rodrigo que està sancionat, Zuculini que està a la Copa d'Àfrica, sí. I Piatti que està lesionat, ja està, és que no hi ha més. I Felipe ha entrat? Felipe sí. Vale, era una curiosidad porque es uno de los que sonaba últimamente para salir, ¿no? En este mercado invernal, donde parece que sale... Sí, para liberar plaza de extracomunitario fundamentalmente. Claro. Sí. Pero lo que pasa es que voy, ya ven tantas preguntas, pero en uno, que bueno, que yo creo que el asunto dice de la segunda renovación, pues ya, como sabes, descentrate de alguna forma el guió de rueda de prensa, porque se le podía preguntar por la necesidad de Felipe. Yo creo que no ha quedado ninguna respuesta, igual que el otro día no la donaba sobre la isida de Carles, pero bueno, tenía que haber... No le consta tampoco. Exacto, no, igual no le constaba, igual que la seva renovación, que Divendres dijo que no sabía res, que estaba todo igual, y de repente renova. Uh-huh. Bueno, son las cosas de Nuno. De Nuno. Me pasa así el meu guionista, Vicente... Compartiendo, ¿no?, como otros. lo de siempre, la eterna pregunta. La Copa importa, es importante para el València d'enguany acabar bien la Copa del Rey. Mira, Silvia, yo creo que sí. Yo creo que el Valencia tiene una obligación, la Copa del Rey, porque la copa de este año es la Champions. Uh-huh. Porque el Valencia no ha jugado la Champions. El Valencia te gana la muerte en la Copa del Rey. Y me preocupa que en uno fins ara no haya venut la Copa del Rey como un objetivo necesario y obligatorio desde el vestuario. Ni desde el vestuario ni fuera en roda de prensa. Creo que sí, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el Valencia ha ganado la muerte y me preocupa... Pero no ha ido, hasta ahora no ha ido ni un partido a muerte. Ya. A mí me preocupa que hoy los jugadores hayan acabado el entrenamiento tirando penaltis. Uy. Salva, ¿tú también crees que es tan importante la Copa este año? Bueno, yo crec que ho hem parlat molt de voltes. Jo crec que per al València el gran objectiu és classificar-se per a la Lliga de Campions i la Copa és una competició secundària. Ho ha sigut en l'eliminatòria davant el Rayo i en el primer partit davant l'Espanyol de Barcelona. S'ha vist en el tècnic que ha fet voltes 8 canvis davant el Rayo i una davant l'Espanyol 7 canvis i s'ha vist en l'actitud que mostraven els futbolistes. O sea, si això no canvia demà, pues el equip que haurà eliminat amb l'Espanyol de Barcelona i efectivament el València haurà tirat la Copa del Rei. Altra cosa és que estic d'acord amb Andreu, el València no hauria de tirar, sí, evidentment, la Copa del Rei. I a mi, si me preguntes, ho vaig dir l'altre dia, preferisc un títol de Copa del Rei a una classificació per a la Lliga de Campions, però aquests futbolistes estan per demostrar i el tècnic que veritablement els interessa la Copa. Yo creo que la prueba la tendrán de más, primero el 11 y después en la actitud del futbolista. En el 11 hoy han entrenado a puerta cerrada, ¿no? Había verbigracia. Sí, no, el 11 está claro, el 11 está claro. ¿Y entonces hay rotaciones? Algunas. Pues, bueno, Joel está en portería y han desesperado, es Barragán. Bueno, torna al sistema tres centrales. Sí. Otamendi, Mustafi, Bezo, es decir, que descansaría Orban. Orban, el sí, carriler. O sea, carriler. Ha jugado un partido como puede estar cansado. Bueno, esto de los entrenadores con los cansancios a mí me tira un poco. Bueno, perdón. Carriler en banda derecha, Barragán, en la izquierda Gallá, después tres mid-centres, descansa Parejo, que evidentemente yo creo que ya fa dos partits que van batería baixa y donen signes de desgotament, es decir, que juga luego como defensivo. A la segunda derecha estará Enzo y en la izquierda estará André. I dalt no hi ha dos davant els centres, està de Pol de mitja punta i dalt està el Càcer. Jo crec que aquesta és la formació que avui ha aprovat a ser a porta tancada el tècnic. Bueno, hay rotaciones, pero sí, a priori menos de lo sí, que hizo en los tres precedentes, los dos contra el Rayo. Sí, pero hay que decir que, por ejemplo, la baixa de Álvaro Negredo es casi obligada porque está al límite, está claro. Sí, igual que Parejo. Igual que Parejo, efectivamente. Menos mal que no estamos en Europa. Ya. Para limitarnos. Bueno, yo antes de... tengo que hacerles una pregunta precisa a los dos. Contesten por orden alfabético si quieren, para que no haya celos. Alberola es primero. Voy yo primero. Alberola es primero que Folgado. La A antes que la F. De toda la vida. Hombre, tiene que contestar. Ya tenemos fichaje. Si ya tenemos fichaje. Sí, otro más, el que ahora se ha ido Carles Gil, ¿no? Se ha ido Carles Gil, hasta esta mañana aquí se ha despedido. Se supone, el que se ha ido ya se ha ido, aunque sea de la casa. ¿Quién va a venir? ¿Alguien de banda? Hombre, Prensa Ibérica ha hecho un coto a ese fichaje hoy. Hoy le han preguntado a Nuno por en rueda de prensa por el nuevo fichaje y ha dicho que es optimista, que espera que sí, que se fiche y que cuanto antes pueda llegar pues mejor para el equipo. Ya no ha dicho que es la bomba, ¿eh? Ya no lo va a decir nunca más eso. Bueno, ya no se va a mojar. Aquello de la bomba lo dijo el día que Paco Alcácer metió dos goles. Y que era su cumpleaños. Y que le llamó a la selección. Vamos, le hizo un marketing directo al Cácer que lo mató. Bueno, como vuelve a la renovación, el día antes de una eliminatoria clave de la Copa del Rey. Pues igual. Bueno, yo como robo antes de... Los vamos a despedir, ¿no? ¿Quedan despedidos? No, bueno, quedan emplazados a uno a las páginas de Superdeporte y el otro esta noche en... Despedidos. Que no. Yo, señor Alberola, yo tengo que escribir ahora luego para su diario mañana. ¿A mi diario? Sí, para su diario. El suyo, en realidad es el suyo. No, yo... Déjeme que yo estoy tranquilito con mis horarios. Pero me permite que dé uso de un titular que ha dicho usted hoy en este Valencia Abierta, gobernado... por Silvia Tomás con preguntas a escondidas. Sí, hombre, claro. Usted ha dicho, la Copa de este año es la Champions. Y otro... No es mío, ¿eh? Eso es de Carlos Bosch, hay que decirlo, ¿eh? Vamos, entonces no lo copio. El copyright es de Carlos Bosch, que siempre lo dice. ¿Eso es lo dice Carlos Bosch? Siempre. No, pues entonces buscaré otra idea, oiga. ¿Redactor en cap? Sí, sí, y King Cap. ¿Y King Cap? Pero esa idea no se la compro yo. En això despedim, a veure si el València demà dona una millor imatge que la que va donar en Vigo, que per cert, no sé, és que quan el partit és dissabte, el dilluns pareix que ja es queda un poquet passat de moda, no? Però la imatge en Vigo, quina creu que va ser? Per ordre alfabètic, eh? Alfabètic? Sí. Bueno, pues a mí, yo ya he vuelto abans. Me parece que el Valencia va a rozar la negligencia el otro día en Vigo. Uh-huh. Y me parece que la gran responsabilidad del gran responsable de l'empat, que quasi és una derrota perquè el València acaba demanant el petit final, és Nuno Espíritu Santo. Por eso lo ampliamos. Com a premi? Efectivamente. Cambia el sistema por la baja de Gaya, que es un jugador que contra el Madrid lo había dejado contra el banquillo y que después le revoluciona el partido, y que eso, el no contar con Gaya le hace cambiar toda su disposición táctica, el esquema con el que él había encontrado el equilibrio, la confianza y que le permitía hacer rotaciones, lo cambia todo de arriba abajo para hacer un sistema que el equipo no reconoce y que luego pues termina pidiendo la hora, ¿no? Yo, a mí me parece que el gran responsable es Nuno Espíritu Santo. Una pregunta última a los dos. ¿Quién jugó en banda izquierda? ¿O quién estaba proyectado que jugara en banda izquierda? Porque iban todos por la derecha. Pues estaba proyectado que entrara André, pero que André no está acostumbrado a jugar en banda. Tendía a anarse cap al centre. A més, no es un interior amb la suficient rapidesa com per anar i tornar. És cert que després, en la estadística del quilometratge dels futbolistes, era el futbolista del València que més havia corregut, però jo crec que el València davant el Trevigo, i estic d'acord amb el que acaba de comentar Andreu, li regala la banda esquerra al Celta. Salva, perdóname, si yo tengo un bow detrás, te aseguro que corro más que André, y eso no significa que haya toreado bien. Oye, eso me ha quedado ni claro. Sí, ahora sacaremos el corte, lo tendremos ahí como... Para que me corte. Bueno, Español-València demà a les 8 de la vesprà, però des de les 7 i mitja en esta sintonia, en la 97.7 Ràdio, amb Manolo Montal i amb Salva Folgado. Llegirem també la crònica en Superdeporte i en Levante el Mercantil Valenciano. Gràcies als dos, a Salva Folgado i Andreu Alberola, per estar així en València Abierta. Adéu, un plaer. Adéu. Adéu. Gràcies. Bueno, hablamos del Levante, señor. Juega mañana. Levante, Málaga, aquí en el Ciutat. Con un 2-0 de ida, yo creo que Levante no le importa la Copa, ni le interesa, ni la quiere ni ver. Cuanto antes se la quiten y antes pueda descansar. Es que los futbolistas se cansan mucho. Jolines. Lucas Orban ha descansado y ha jugado 2-3 partidos. Yo estoy cansado, también, ¿eh? Este es el eterno debate, los que trabajamos todos los días, ¿no? Bueno, el viernes nos despedíamos de Valencia Abierta con José Mari haciendo las maletas camino a nuestra ciudad. Nos levantamos el lunes, que se han hecho las maletas, que se ha quedado. Que no viene. Y los tiros vuelven otra vez hacia el italiano que juega en China, Gilardino. Fue un gran futbolista, no sabemos su estado de forma. Y Bergessio. Son las opciones, pero todavía no confirmadas. No confirmadas. Para el Levante, para confirmar, le cuesta por una sencilla razón. Porque tú, cuando tienes que comprar algo y no llevas visa y no llevas dinero, tienes que negociar mucho con el comerciante. Claro, pero eso pasa, bueno, en todos los estamentos. El asunto es que el Levante necesita refuerzos a la delantera, no marca un gol. Y bueno, pues están todos los refuerzos centrados en eso. Y luego tenemos que esta semana, pasado mañana, el miércoles a las 6 de la tarde, el Valencia Basket juega su partido más importante, más duro, de la Eurocup. Pronuncie conmigo, Eurocup. Eurocup. Correcto. Contra el mítico Lokomotiv, Cuban. Cuban, que hay Lokomotiv, hay muchos, es como Atleti, como decir Atlético de algo. Y bueno, el Valencia Basket perdió contra el Bilbao por 2 puntitos, con polémica al final, pero la Copa del Rey está casi al 100% asegurada, lo cual... tendría que perder igual por 70 el próximo partido. ¿Qué le pasa al Valencia Basket? Un día dedicaremos una sección entera a hablar de esta temporada del Valencia Basket. A ver si remonta al vuelo y coge la estela que dejó la temporada pasada. Ese día, maravillosa. Ese día, como el día del Lokomotiv Valencia Basket, tendremos a The Special One. Ah, sí, siempre. Narrándonos todas las incidencias. Gracias, segundo Special One Vicente Bau, por estar aquí con nosotros cada día acercándonos a la actualidad deportiva, que es el ratito que más disfrutamos en Valencia Abierta. Usted Gracias. No lo sé, pero yo es el que mejor me lo paso. Claro que sí. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Más de lo que piensas, la nueva gira de Camela llega a Valencia el próximo 6 de febrero en la Sala República de Mislata. Venta anticipada de entradas en Ticketmaster, Marca Entradas y TicketVip. Más de lo que piensas, 6 de febrero a las 23 horas en la Sala República en Mislata, el concierto de Camela. Valencia Cierta, la radio de tu tierra. Y 31 minuts, la una i mitja passaetes, i així en València Abierta tinc el plaer de tindre en les meues mans un llibre que em va arribar la passada setmana i que és una xicoteta joia de la nostra cuina, de la nostra tradició. Es diu La cuina del Cabanyal. Està signat per Marisa Villalba i per Felip Benz. I anem a parlar en els pròxims minuts del nostre programa de peix, de salaures. Parlarem de mandonguilles de Baejo, per exemple, de ladrocs, de putxero, de titaina. I se'ns va la boca aigua a estes hores, només de pensar-ho. És La cuina del Cabanyal, que com este llibre demostra té entitat pròpia, esa cuina senzilla, basada en el bon producte, que és nostre, que és d'ací i que no tenim que perdre mai. Donem la benvinguda als seus autors, a Felip Benz. Hola, Sílvia, què tal, com estàs? I a Marisa Villalba, benvinguda. Hola, gràcies. Bueno, jo volia saber, en principi, com es gesta este llibre i com s'uniu, perquè Felip és periodista, Marisa és farmacèutica, sí, però en definitiva sou cabanyalers i amants de la cuina. Com naix este projecte? Es començarem a pensar per què pensàvem que el Cabanyal tenia entitat pròpia, el que tu has plantejat al principi, no? Per què la cuina del Cabanyal tenia una entitat pròpia i singular? Es començarem a fer-nos aquesta pregunta un poc i establirem un cert debat i obtinguerem resposta immediatament, que era per un costat per la tradició d'ofici de piscaors i de piscateres que té el poble, no? Secularment, i per un altre per la singularitat que li aporta la Setmana Santa Marinera en les que evidentment pues, en els preceptes catòlics pues, no permet menjar carn ni plats molt suntuosos, i això ha generat una gastronomia molt particular dins de la ciutat de València, aprofitant també els productes que hi havia a mà, que eren fonamentalment el de les hortes pròximes al Cabanyal i els propis de la mar. En el teu cas, Marisa, tu, la teua professió no té res a veure en això, però de què manera naix el teu amor per la cuina i sobretot tu t'encarregues de les receptes que apareixen en el llibre, molt ben detallades, d'on les has tret? De la tradició oral, bàsicament. En casa, en la meua casa sempre s'ha cuinat els plàstic típics del Cabanyal, ha sigut molt important el tema de la cuina, i la veritat és que està molt arrelada. Per a mi és els mitjans del meu dia a dia. Entonces, quan m'ho va proposar Felip de fer un llibre sobre la cuina per a que li ajudara a replegar les receptes i tal, la veritat és que ens varen ficar a buscar i tal, i ens varen eixir moltes, i la veritat és que més de les que ens esperàvem. Se podien fer més llibres d'estos, no? Perquè, en definitiva, en cada casa del Cabanyal suposa que tindrien un llibre de receptes. Sí, perquè, a veure, jo he fet pues, les que se fan en la meua família, sí que he preguntat, però quan a més gent preguntes, més receptes diferents trobaràs, segur, i en cada família és el que tu dius. De tota manera, en cada família la mateixa recepta es fa d'una manera diferent, o sigui que és el que també volem dir, no? Que no són receptes ortodoxes i que són les vàlides i que tot el món les té que fer igual, sinó que Cada persona, quan les faci, segons els seus gustos o la seva tradició familiar, pues, les farà d'una manera o d'una altra. No? Amb el seu truquet, no? Exacte, el seu truquet, el seu gust, van canviant, perquè és impossible que tot el món ho faci igual. Però bueno, és la primera vegada que se recopilen totes i estem molt contents del resultat. Feia falta una labor de recopilació, no?, per a que no es perga esta cuina. Jo crec que sí, perquè, com hem comentat adés, ve d'una tradició molt singular i molt particular que no se dona en uns altres llocs i a més crec que molts dels plats que avui, perquè per exemple molta gent ens ha dit, és que molts d'estos plats també se fan en uns altres pobles, uh-huh, o també alguns són part de la història gastronòmica de la meva família, però d'alguna manera sí que tenen el seu origen en la tradició piscaora i marinera del Cabanyal, no? Jo crec que sí que calia replegar-los, com molt bé ha dit Marisa. Cada recepta té moltes varietats, no? Però calia replegar-los i d'alguna manera oferir unes receptes canòniques per a que se preservaren també, no? I per a que quedaren per al futur. Sempre diguem que això que hem fet ha sigut una primera pedra, no? Que a partir d'ací, ojalà el dia de demà vinguin uns altres i puguen incorporar a lo millor receptes antigues que se mos han passat, uh-huh, a nosaltres o fer a partir d'aquestes unes altres variacions per a enriquir encara més la nostra gastronomia. I en definitiva és oferir un poc a tots els valencians pues això, el receptari i la forma de cuinar que hi havia en una part de la ciutat de València que s'ha escampat també a molts altres llocs i que en uns altres pobles marines valencians també pues a lo millor han nascut uns altres plats semblants, no?, en paral·lel. Uh-huh. Clar. Digueu en el llibre, i és ben cert sempre que parlem d'estos plats tradicionals, que és la cuina de gent humil, no? Que en definitiva tenia que aplicar l'enginy per a fer un plat en el poc que tenien. Quins són els pilars bàsics d'esta cuina cabanyalera? Lo que ha comentat Felip, bàsicament lo que tenien a mà, que era l'horta i peix. I també el que hem destacat un poquet és que les receptes de peix són les receptes del peix que anaven a les cases, les que tornaven de la mar. És a dir, els pescadors eixien, pescaven, el peix bo, el peix gran, se venia a la llotja o per als restaurants i a casa tornava el que era la morralla, el que era el peix que no aconseguien vendre. Entonces, en ixa morralla, en ixe peix, en principi de pitjor qualitat, és en el que estan fetes moltes de les receptes. Entonces, n'hi ha receptes, entre cometes, adaptades. Per exemple, l'allí pebre més famós és l'allí pebre d'anguila, perquè és pues, el més sucós. Però així hem posat l'allí pebre de perló, perquè era el peix més barat i més comú que n'hi havia, no? Entonces, volem donar un valor també a això, als peixos esos que tornaven de les barques i que molta gent ara va al mercat i no sap com fer-ho, perquè estan allí, n'hi ha mabres, n'hi ha patxells, n'hi ha uns peixos que la gent es mira i no sap com cuinar-los. Entonces, també volem ajudar a donar a conèixer un poquet les maneres de poder cuinar-los i de disfrutar d'uns peixos que estan molt bons. A l'hora d'elaborar avui en dia estos plats, quina importància tindria, perquè estem parlant del producte, de l'important que és el producte, el mercat del Cabanyal, el poseu també en valor en este llibre? Totalment, perquè jo crec que tots, sobretot la gent jove, quan hem anat al mercat del Cabanyal, per exemple, pues, mos han facilitat molt la faena, els comentaris que te fan els propis venedors, les pescateres, este peix pots fer-lo aixina o aixana, i jo crec que cada volta que se va al mercat del Cabanyal a comprar, jo sempre dic que per a cuinar bé el primer és comprar bé, no? I cada volta que se va al mercat del Cabanyal a comprar, pues t'endús un bocinet, un trosset de sabidoria, no? Que no tenies abans, que és el comentari que t'ha fet una pescatera, i en aquest sentit, clar, evidentment, reivindiquen completament la compra tradicional, no? A la gent que transmet també oralment i ja sabia, no?, popular que va a través de les parades de, bueno, en este cas del peix, però de totes en general també. Exercices tu també esta cuina que proposes així? Sí, sí. Marisa, la cuines? Sí. Tal i com te van contar les teues iaies, mare? Sí, bueno, jo, bàsicament és ma mare, que és la que ha cuinat en ma casa. Els plats de peix, per exemple, els suquets i tal, sí que ho feia mon iaio, perquè ell era maquinista de barco, uh-huh, i tal, entonces, això sí que ho feia més ell, però ja et dic, això és pràcticament el que a mi m'ensenya ma mare a cuinar. Pues, després cuines més coses, no? D'unes altres cuines. Però la cuina sí, jo en casa fem un putxero i d'un putxero mengem 4 dies totes les receptes que pots trobar ahí. L'arròs echal, les mandonguilles, la ropa vieja... És... A voltes, jo ho he comentat al principi del programa, que tenim família i tirem de receptari, a voltes ens calfem molt el cap i fem coses molt elaborades... I este llibre a mi d'alguna manera m'ha reconduït a la cuina que feia la meva iaia, més senzilla, saborosa, sempre, sempre bona, sempre tots els plats estaven bons, i he descobert, he redescobert que esta cuina és més fàcil del, sí, que, del que en principi pensàvem, i que a lo millor pots fer una coca de llonganissa, per exemple, tinc així d'una manera molt ràpida, una coca de sardina, les mangondonguilles de Baejo, les clòxines, per exemple, que manjar, però no és un llibre només de receptes, també és un llibre, d'alguna manera, un document històric de la vida dels veïns del Cabanyal a través de personatges que Felip ha recuperat i que ens conten la seva història, també a través de la teua família pròpia, no, Felip? De les històries del teu abuelo, com dius tu en el llibre. Què ha canviat del Cabanyal Ixe que contou en el llibre al d'ara? Molt, molt, ha canviat molt. El Cabanyal tenia una forma de... Des del naixement de les primeres barraques a Ura Mar, pràcticament des d'abans de la conquista de València ja està documentada l'existència de cert moviment en a Ura Mar destinat a la pesca. Des d'aquell temps tot ha estat, tot ha transcorregut paral·lel a la mar fins als nostres dies, fins a fa 40 anys, i en aquests últims 40 anys pràcticament tot això ha desaparegut, no? Vull dir, la platja del Cabanyal, de les Arenes, de les Termes, era la superfície sobre la qual estaven les barques varaes. I des d'ahir se treien les barques a la mar, en aquestes estampes clàssiques de la pisca del bou, en els bous que treien les barques en l'art de bou. I, bueno, pues tot això, evidentment, d'això queda un vestigi, que són quatre barques que queden en la platja de les Termes i unes altres tres que queden en la zona de les Arenes i tal, que estan dins del propi passeig, que és un vestigi, diguem, d'un passat que no està tan llunyà, que pràcticament ha desaparegut i que va conformar completament la forma de ser de la gent del Cabanyal, no? Perquè tot estava envoltat, entorn a la mar, tot era entorn a la mar, no? Vull dir, l'aport vital que tenia la gent venia de la mar. Els homes estaven en les barques i bueno, no cal que recordem que encara diuen que el peix és car, no? Sí. No cal que ho recordem. I no cal que recordem tampoc moltes de les tragèdies, naufragis, etcètera, etcètera, que hem vist, o sigui, que hem sentit durant tota la nostra infància, de gent que tenia molt de patiment en la mar. Eixi esports venen de la mar. La forma de cuinar, com estava explicant Marisa, ve de la mar. La gent major a la que m'he entrevistat per al llibre, que el llibre volíem també que tinguera, com tu has comentat, està component, no? Vull dir, la cuina no naix de... No és una cosa que naix en un laboratori. La cuina naix d'unes condicions socials i unes condicions culturals i quasi antropològiques, no? I hem volgut contextualitzar el receptari que ha fet Marisa, que a més és un receptari, com comentaves, Ades, que està molt ben explicat i que pareix que les receptes siguin superfàcils de fer, que realment és aixina. Vull compaginar això en el context en el que naix això, no? En el context històric, social, cultural en el que naix això. I aquest context és precisament aquest Cabanyal que pràcticament hem vist desaparèixer davant dels nostres nassos, no? En molts casos, els nostres iaios estarien contents de que això fos aixina, perquè no hi ha que oblidar que la vida de la mar era duríssima i que molts dels nostres avantpassats volien que nosaltres no ens dedicarem a una altra cosa, no volien que visquérem els seus patiments. Però clar, vull dir, des d'un punt de vista també sentimental, tenim certa melancolia o certa nostàlgia d'aquella forma de viure, no? En la qual també la gent de les carrers eren pràcticament tots família, perquè uns cuidaven quan la gent estava treballant, les dones estaven treballant en el mercat, les dones que quedaven en el carrer cuidaven dels seus fills, i al final eren tots tios i ties, no? Quan encara se sent a lo millor a l'amic del pare dir-li tio o a l'amiga de la mare dir-li tia, i en realitat no són família, però és com si ho foren, perquè han fet una convivència absolutament estreta. Tot això és el que tractem de transmetre també a l'hora de compaginar, com us comentava, el tema exclusivament gastronòmic en el context en el que neix aquesta gastronomia. I este concepte de llibre, estem molt contents d'haver-ho fet aixina, perquè crec que és el que posa la cuina en el seu entorn, no? en el seu lloc. Per a comprendre la cuina bé, hi ha que entendre com naix i com es desplega. I tant, és part de la nostra etnologia, no? De la nostra costum de viure del dia a dia. Sí. I de fet, este llibre ho aconseguís. És un testimoni històric i és un llibre també per atendre en el caixó de la cuina sempre i traure-lo de vegada en quan per a fer una recepta. I les dones, que importància. Li dediqueu un capítol sencer a la importància de la figura de la dona. És que com estàvem comentant, és que ho fem pràcticament tot, perquè clar, tenien que governar la casa. Moltes d'elles treballaven en el mercat, a més. O sigui, treballaven en casa i treballaven en el mercat. Les que no treballaven en el mercat se tenien que fer càrrec de la prole dels que treballaven en el mercat, perquè els homes estaven en la mar. Uh-huh. Les dones eren absolutament clau en tot això, i a més eren les que quan se donava una tragèdia, un problema, un drama, que era molt més freqüent de lo que mos pensem, pues eren també les que moltes voltes havien de fer càrrec de les conseqüències d'això, de la família i tal. En aquest sentit, sona un poc idíl·lic, però sí que és de veres que el Gavanya funcionava un poc com una, quasi com una cooperativa, no? Perquè realment les dones, això era un còdic no escrit, quasi sagrat, no? Les dones que quedaven viudes per la mar, eren acollides pràcticament entre la gent del poble, no? que quedava, i eren, no sé, eren, pues, com estem explicant, pues, era una forma de viure no tan llunyana, perquè era la forma de viure dels nostres iaios i en part dels nostres pares, però que en 30-40 anys pràcticament ha desaparegut pràcticament del tot. I tant, no parlem de la manera de no es posen trist. No, això. Així sempre diguem que el Cabanyal no s'ha cuidat com se deuria i no sé si estem a temps d'això. Estos llibres sí que crec que fan esa labor, no? de cuidat i de mim d'una zona tan genuïna i tan nostra. Bueno, Marisa, a veure, la gent que tinga este llibre i que s'anima a fer aquestes receptes, cal ser un cuiner expert per a elaborar aquestes receptes? En absolut, no. L'únic és tindre paciència i no tindre mai pressa. Quan estàs cuinant, tens que estar a lo que fas i tranquil·lament, i si un dia no t'eix bé, pues ja t'hi serà la segona vegada, que ningú n'eix ensenyat, sense problema. Lo que sí que és molt important és, sobretot en el tema del peix, que és lo que més importància té, és el que diem abans, no? Parlant del mercat, que siga tot molt fresc, que siga de primera qualitat, perquè també hem comentat que els productes, o sigui, en les receptes este el que prima és el producte fresc, que és la qualitat del producte. No s'enmascaren, no tenen salses complicades, ni picants, ni coses d'estes, no? S'interessa respectar el sabor propi per això, perquè són molt senzilles. Realment, l'elaboració és molt curteta, en el cas dels caldos i tal, pues sí que necessita més temps, però en principi és molt curteta per això, perquè el sabor se queda molt pur i realment són fàcils de fer, no? Algunes són un poc més elaborades, però realment pràcticament totes en mitja horeta les tens fetes, cada una, claro. I això, com ha dit Marisa, en un bon producte, en un producte fresc del mercat del Cabanyal mateix, no? Bueno, com està anant el llibre, sabeu algo? Sí, pràcticament este Nadal s'ha esgotat la primera edició, ha sigut una... Esperàvem que funcionarà bé, però no esperàvem que funcionarà tan bé realment. Estem ja plantejant la segona edició, la veritat és que ha sigut sorprenent per a tots, per a l'editorial, per a nosaltres com a autors, i bueno, pues contentíssims, evidentment. És que a més això se palpa, perquè el dia de la presentació, per exemple, pues quan la gent ve a la presentació, va ser en l'Ateneu Marítim, quan la gent venia, entrava, se comprava el llibre i tal, però després de la presentació anava i se comprava 3 o 4 més per a regalar, no? Quan ja havia tingut ocasió de fulletjar-lo i de sentir els continguts i tal. Entonces ha anat molt bé, estem molt contents. I bueno, i el que té que anar. Perquè, clar, perquè el que té per davant, si això acaba de néixer. Sí. No ens sorprèn en absolut este èxit. A nosaltres també ens ha conquistat este llibre. Meravellós, un bàsic de la cuina del Cabanyal. Marisa Villalba i Felip Benz, gràcies als dos per estar ací. I esta nit vos espero en Levante Televisió. Moltes gràcies a tu, si em permets un segonet. Sí, que en el llibre també és molt important la participació d'alguns col·laboradors, com Pep Martorell, que és un dels grans savis del Cabanyal, de les persones que més saben de la història del Cabanyal, que ha participat en diverses peces molt interessants. Sergi Tarín, que fa una peça magnífica sobre el mercat del Cabanyal, una espècie de semblança absolutament hedonista, no? Sobre el que és passejar per el mercat, anar a comprar allí. Toni Sabater, Josep Vicent Miralles, no sé, estem molt contents també de la gent que ha col·laborat, les fotografies de Germán Caballero, No, no, no, el material fotogràfic és bueno, molt important en estos llibres, sobretot de cuina, però és que en este cas està molt cuidat i és meravellós. Bueno, Josep Vicent Mirandés, que és a més un company, benvolgut company, tots els que han col·laborat en este llibre, bé, ho mereixen el nostre reconeixement. Gràcies als dos per estar ací. Gràcies a vosaltres. Dilluns a divendres i des de les 23:30 hores arriba Esports 97 Nit, el programa que te dona tota l'actualitat esportiva de la jornada baix la direcció de Manolo Montalt i la resta de l'equip de la 97.7 Ràdio. Dades i protagonistes del València Club de Futbol, Llevant Unió Esportiva i València Bàsquet desfilen cada jornada per a explicar-te què està passant al nostre esport. A més, farem una tertúlia amb la participació de multitud de periodistes i amb la presència destacada dels companys de Superdeporte i de Levante, el mercantil valenciano. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, una manta eléctrica para protegerse del frío este invierno. Con agradable tejido Soft Flens, suave y transpirable, con sistema de seguridad de apagado en 3 horas, lavable y reversible. Ideal para el dormitorio o para ver la tele sentado en el sofá. Por solo 29,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. El domingo 18 de enero, la cartilla. De estrenes, no és dia d'anar al cine, és més bé dia de comentar el que es va veure a nit en la gala, bueno, a nit, fa unes horetes que acaba de concloure la gala dels Globus d'Or, que són, com sempre diguem, quina frase més manida, l'antesala dels Òscar. El nostre company Manolo Zarapico està a l'altre costat del telèfon. Manolo, buenas tardes. Bon dia. L'antesala de los Oscars, jo no sé, però bueno, nombres propios, películas a resaltar después de anoche. Sí, bueno, nombres propios, desde luego que ya tenemos varios de cara a la ceremonia de los Oscars. Que yo estoy contigo, yo es manido, es un tópico, pero no deja de ser cierto que es una primera aproximación más o menos seria a lo que podríamos ver en la gala de los Oscars. Y nombres propios, el de Richard Linklater y el de Boyhood. Y por otra parte el de Wes Anderson y el Gran Hotel Budapest, que fueron las dos películas ganadoras de los premios a la mejor película, nunca mejor dicho, que como sabes en los Globos de Oro dividen estas dos categorías un poco inconexas también. Otro día hablaremos de qué películas se incluyen en cada una de esas categorías, pero bueno, mejor película dramática y mejor comedia musical, bueno, pues Gran Hotel Budapest triunfó en la categoría de comedia y Boyhood de Richard Linklater se llevó el gato al agua en la de mejor drama. Bueno, Richard Linklater también se llevó el premio al mejor director. Yo creo que justo reconocimiento a una película que, como ya comentamos en su día, tiene la curiosidad de haber estado rodada durante 12 años, poquito a poquito. En la que vemos, de alguna manera, hacerse adolescente, hacerse joven al chico, al actor, porque Ethan Hawke y Patricia Arquette están muy, muy, muy parecidos. Esos 12 años, la verdad que se mantienen muy bien, pero la evolución del chico es impresionante. Es espectacular. La película es una película, yo creo que es de lo más notable que se ha estrenado este año. Patricia Arquette también había recompensado su trabajo en la peli del Inglater, con el Globo de Oro a la mejor actriz y de reparto. Bueno, una actriz fantástica, Patricia Arquette. Por cierto, resaltar, ya que hablamos de la ceremonia de los Globos de Oro, resaltar el magnífico monólogo inicial de Tina Fey y de Amy Poehler, que una vez más demostraron ser unas grandes, grandes, grandes maestras de ceremonia, Sí. Fue divertidísimo. Sí, están consolidando estas dos actrices humoristas, no sé muy bien cómo catalogarlas, pero es cierto que están haciendo una conducción de galas espectacular también, ¿eh? Son fantásticas, es de lo más talentoso que tiene en estos momentos la industria del entretenimiento en Estados Unidos. Tina Fey, desde su doble perspectiva como guionista, como creadora de productos, ¿no? De uh-huh. como puede ser Rockefeller Plaza y, bueno, guionista, jefa de guionistas del Saturday Night Live, que lo fue el mayor programa, el programa más famoso y de mayor audiencia humorístico de Estados Unidos. Y Amy Poehler, su gran amiga, que también formó parte del Saturday Night Live y que es una actriz de éxito con serie de televisión también de tono humorístico, que hicieron un monólogo, ya te digo, inicial, que abrió boca de una forma fantástica, donde no tuvieron concesiones para nadie. O sea, le dieron a todos, hasta George Clooney, su reciente señora, que también tuvo... Y sobre Patricia Arquette, me hizo particularmente gracia el chiste que demuestra que todavía sigue habiendo papeles para mujeres de más de 40 en Hollywood, sobre todo cuando la han contratado antes de cumplir los 40, claro, por los 12 años, ¿no? Que ha tardado Boyhood en terminar. Un monólogo muy divertido, también memorable, el momento en el que apareció Ricky Gervais en el escenario para dar uno de los galardones. Ya sabes que Ricky Gervais fueron muy comentadas sus dos anteriores participaciones, sí, en los Globos de Oro, uh-huh, cuando los presentó, ¿no? Sí, hace unos años, fueron las dos veces anteriores a Amy Poehler y Tina Fey. Bueno, pues cuando apareció hubo un murmullo de pequeño cachondeo, ¿no? En el público, de a ver a quién le dan. Y le dio unos cuantos en un momentito. Les arregló también un traje a más de uno. La verdad es que fue una gala sin mucho sobresalto, tampoco sin muchas sorpresas. Michael Keaton se llevó el Globo de Oro a Mejor Actor por Birdman, al igual que Alejandro González Iñárritu y los guionistas de la película por el guion original. En televisión sí que hubo algún tipo de sorpresa. Sobre todo quiero resaltar, aunque no es puramente cinematográfico, pero quiero resaltar el poder de las plataformas digitales que ya están consolidadas a nivel de premios, tanto en los Globos de Oro como en los Emmy. Ya veremos los Emmy. Uh-huh. Si bien Netflix ya estaba triunfando con la serie que protagoniza Kevin Spacey, que por fin se llevó el Globo de Oro. Después de 8, Después de 8, efectivamente, por fin se llevó el Globo de Oro Kevin Spacey. Si bien Netflix ya estaba consolidada, ahora entra en juego Amazon, la empresa de Jeff Bezos, que ha conseguido aupar Transparent a la mejor comedia del año y a su actor Jeffrey Tambor, uno de los actores secundarios más queridos en Hollywood, como mejor actor también, yo creo que algo reseñable. Que además interpreta a un transexual, que sí, es padre, y que dedicó su premio a todos los la comunidad de transexuales del mundo. Bueno, fue una gala, pues eso, dentro de los parámetros, como dices, sin grandes sorpresas, con una conducción magnífica. Ahora, la próxima cita, los Oscars. ¿Se hace Boyhood más fuerte frente a esa cita? Pienso que Boyhood está haciéndose fuerte en el camino hacia los Oscars. También no debemos olvidarnos de otra película, ya que su actor principal fue recompensado con el Globo de Oro anoche, Edith Main, por su interpretación en el biopic de Stephen Hawking, el sabio. La teoría de Stephen del todo. Hawking, la teoría del todo, que se estrena este fin de semana en nuestro país, uh-huh, y que yo creo que también está en el disparadero hacia la ceremonia de los Oscars. Lo que pasa es que Michael Keaton, como decían muchos, ha regresado y creo que lo hace para quedarse. Y tanto. Ha regresado. Y tanto. Entonces, ya veremos, pero sí que creo que Boyhood y Birdman salen en la parrilla, están en la parrilla de salida en la pole, si uh-huh, habláramos de Fórmula 1. Y en cuanto a actores y actrices, pues yo creo que tendremos cuarto y mitad de lo mismo en la ceremonia de los Oscars. Si me permites, simplemente un apunte, como amante del cine de animación, me resulta merecido, por otra parte, el Globo de Oro a Cómo entrenar a tu dragón 2, que es delicioso, es una sí, auténtica joya de la animación, pero me resulta curioso cuando todo el mundo estaba esperando que ese galardón fuera para la sensación del año, que no es otra que la Lego película. Ajá, es cierto. Que ha gustado tanto a pequeños como a mayores, y la crítica se ha rendido a sus pies, y de hecho sus directores están en lo más alto en estos momentos de apuestas para hacerse cargo de los proyectos más suculentos que maneja Hollywood. Claro, eso ha sido una de las pocas o de las más llamativas sorpresas de la noche. Bueno, pues con la música, mira, si te parece, te emplazamos a la cita del viernes, que ya con Chivo continuaremos comentando la estela de estos Globos de Oro, pero nos vamos a despedir con la canción que ganó el Globo de Oro a mejor tema central de una película, que es este Glory, de John Legend, de la película Selma, que vamos a disfrutar para poner el punto final al programa de hoy. Gracias, Manolo Zarapico, por estar con nosotros. Perfecto, hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Y a vosotros, deleitaros con esta magnífica canción ganadora anoche del Globo de Oro a mejor tema de película. Nosotros volvemos mañana ya con Chimo Rovira al frente a partir de las 12:30. Gracias por estar ahí. Hands to the heavens, no man, no weapon. Formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtapositioning us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us.